Bonane. Oh Noele, oh Bonane. Oh Noele, oh Bonane. Oh Noele, oh Bonane. Oh Noele, oh Bonane. Christmas, oh yeah. Na toka wapi? Napenda wapi? Leona sigevo. Viva boy. Na toka wapi? Leona sigevo. Viva boy. Napenda wapi? Nikaone misikia tena na kuiseo. Na toka wapi? Nikaone misikia tena na kuiseo. Napenda wapi? Nikacheze mchezo wa sasa kama yola e. Napenda wapi? Nikacheze mchezo wa sasa kama yola o. Natoka wapi? Amuchukua wangu kipenzi miwa mo. Utoke naye. Amuchukua wangu kipenzi miwa mo. Utoke naye. Leona sigeho. Leona sigeho. Natoka wapi? Leona sigeho. Nakwenda wapi? Nikacheze mchezo wa sasa kama nyola eh.